صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabilerine ve ümmetine kıyametin vaki olacağı alametleri birer birer haber vermişti. Sahabelerin birçoğu kıyametin vaki olacağı alametleri duyduğunda dehşete kapılmış, çoğu kıyametin çok kısa bir zamanda kopacağı kanısına vaki olmuşlardı. Kıyametin vuku bulacağı büyük alametlerden bir tanesi de Efendimizin rivayet ettiği Deccal'in ortaya çıkışı olarak ifade etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin vuku bulmasını 10 tane büyük alametlere bağlamış, bunlardan bir tanesini de Deccal'in ortaya çıkışı olarak ifade etmiştir. Deccal'in ortaya çıkması ile ilgili Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. An İbn Ömer radıyallahu anhuma قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara hutbe irad etti ve Allah'a layık olduğu şekilde senada bulunduktan sonra Deccal'den bahsederek şöyle buyurdu. Ben sizi ondan önemle sakındırıyorum. Her peygamber de kavmini muhakkak suretle sakındırmıştı. وَلَقَدْ أَنْزَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَأَقُولُ ف۪يهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَب۪يٌّ لِقَوْمِهِ. Nuh aleyhisselam da kavmini kuvvetle sakındırmıştı. Fakat ben onun hakkında hiçbir peygamberin kavmine söylemediği bir sözü söyleyeceğim. تَعْلَمُونَ اَنَّهُ اَعْوَرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِعَوَرٍ. Onun tek gözlü olduğunu biliyorsunuz. Bu haliyle tanrılık iddia edecek. Allah ise tek gözlü değildir. وَتَعْلَمُونَ اَنَّهُ لَنْ يَرَ اَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ. Biliyorsunuz sizden hiçbiriniz ölmeden önce Rabbini göremeyecektir. وَاَنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ. Ve nitekim Deccal'in iki gözü arasında kafir yazılıdır. يَقْرَأُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ. Onun amelinden hoşlanmayan bu yazıyı okuyacaktır buyurulmuştur. Sevgili dinleyenler, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayete göre şöyle buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlara hutbe irad etmek için kalktığında, önce Allah azze ve celle'yi sadece kendisine layık olduğu vecihiyle senada bulunduktan sonra Deccal'den bahsederek şöyle buyurmakta. Ben sizi Deccal'den önemle sakındırıyorum. Her peygamber de kavmini muhakkak surette sakındırmıştı. Nuh aleyhisselam da kavmini kuvvetle sakındırmıştı. Fakat ben onun hakkında hiçbir peygamberin kavmine söylemediği bir sözü söyleyeceğim. Onun tek gözlü olduğunu biliyorsunuz. Bu haliyle o tanrılık iddia edecek. Allah ise tek gözlü değildir. Yine biliyorsunuz ki sizden hiçbiriniz ölmeden önce Rabbini göremeyecektir. Ve nitekim Deccal'in iki gözü arasında kafir yazılıdır ve onun amelinden hoşlanmayan ancak bu yazıyı okuyacaktır buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, Deccal'in çıkışı ile ilgili bir başka önemli hadis ise yine Tirmizi'de geçmektedir. Tirmizi'nin Kitabul Fiten adlı babında Efendimiz aleyhissalatu vesselam Deccal hakkında şöyle buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah Deccal'den bahsederek bu mevzuda sesini bazen alçalttı ve bazen o kadar yükseltti ki biz onun hurmalıklar tarafında olduğunu sandık. Bunun üzerine Resul-i Ekrem'in meclisinden dağıldık ve sonra tekrar ona döndük. Resulullah onun Deccal'in korkusundan bizdeki tesirini anladı ve derdiniz nedir diye sordu. Ya Resulallah dedik, bu sabah Deccal'den bahsettin ve sesini kah alçalttın ve kah yükselttin ki biz onun şu hurmalıklar tarafında olduğunu sandık. Resul-i Ekrem buyurdu ki, sizler için en büyük korkum Deccal'den başkadır. Deccal, ben aranızda iken çıkarsa, onu sizin yerinize hüccetle mağlup ederim. Şayet çıkar ve ben de aranızda olmazsam, her Müslüman kendi nefsinin delille savunucusudur ve ben her Müslümanı Allah'a emanet ediyorum. Deccal, kıvırcık saçlı bir delikanlıdır. Gözü kalkıktır. Abdul Uzza bin Katan'a benzer. Sizden her kim onu görürse Kehf suresinin ilk ayetlerini okusun. Şam ve Irak arasında bir yerde çıkacak. Sağı ve solu ifsad edecektir. Ey Allah'ın kulları! Dininiz ve inançlarınız üzerinde sebat ediniz. Biz de ya Resulallah dedik, yeryüzünde ne kadar kalacaktır? Buyurdu ki, 40 gün kalacaktır. Bir günü bir sene gibi, bir günü bir ay, bir günü de bir hafta ve diğer günleri ise sizin günleriniz kadar olacaktır, buyurdu. Ya Resulallah dedik, bir sene kadar olan gün hakkında ne buyurursunuz? O gün için bir günlük namaz bize kafi gelecek mi dedik? Resulullah hayır buyurdu. Ancak o bir senelik gün için namaz vakitlerinizi normal günlerle ölçerek tayin ediniz buyurdu. Ya Resulallah dedik, onun dünyadaki hızı ne kadar olacaktır? Buyurdu ki, rüzgarın önüne kattığı bulutun hızı kadar olacak. Deccal bir kavme gelerek onları kendisine imana davet edecek. Fakat onlar Deccali tekzip edecek, sözlerini kendisine çevirecekler. O da onlardan ayrılacak. Ancak malları onun ardından gidecek ve kendileri sabahladıkları zaman ellerinde bir şey bulamayacaklar. Sonra bir başka topluluğa gelecek ve onları kendisine imana davet edecek. Onlar kendisine icabet ve onu tasdik edecekler. Bunun üzerine göğe yağmur yağdırmasını emredecek ve gök yağmur indirecek. Toprağa bitki çıkarmasını emredecek ve toprak bitki çıkaracaktır. Onlara ait deve ve davarlar, akşamleyin meralardan zirveleri daha yüksek, böğürleri daha geniş ve memeleri dop dolu olarak dönecektir. Aynı zamanda Deccal bir harabeye gelecek, ona hazinelerini çıkar diyecek, sonra oradan ayrılacak. Ve o hazineler arıların arı beylerini takip etmeleri gibi onun peşini takip edecekler. Sonra Deccal gençlikle dop dolu bir delikanlı kişiyi çağıracak. Onu bir kılıç darbesiyle iki parçaya ayıracak. Sonra onu çağıracak ve o yüzü parlayarak ve gülerek gelecektir. O bu durumda iken birden Meryem'in oğlu İsa Şam'ın doğusundaki beyaz minarenin yanında iki mehrude arasında ve elini iki meleğin kanatları üzerine koymuş olarak inecek. Başını eğdiği zaman su damlayacak, başını kaldırdığı zaman da başından inci taneleri gibi gümüş suyu inecek. Onun nefesinin rüzgarı kafirlerden kime isabet ederse behemahal ölecek. Onun nefesinin rüzgarı gözünün erebildiği noktadır. İsa Deccal'i arayacak ve neticede ona Lüd kapısında ulaşacaktır. Sonra Allah ona kullarımı Tur'a geçir diye vahyedecek. Çünkü ben bir takım kullarımı indirdim ki onlarla savaşmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Allah Ye'cuc ve Me'cuc'u gönderecektir. Bunlar Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi her tepeden adeta akarcasına ineceklerdir. Öndekiler Taberiye gölüne uğrayacak ve gölün bütün suyunu içeceklerdir. Sonra geridekiler bu göle uğrayacaklar. Bir defasında bu yerde su vardı diyecekler. Sonra Beytülmakdis dağına varıncaya kadar yürüyecekler. O zaman yeryüzündekileri öldürdük, geliniz göktekileri de öldürelim diyecekler. Bunun üzerine oklarını göğe doğru atacaklar ve Allah onların oklarını kendilerine kana bulanmış olarak çevirecektir. Meryem'in oğlu İsa ve adamları da muhasara altına alınacaktır. Nihayet o gün bir öküz başı bugün herhangi biriniz için 100 dinardan onlara daha kıymetli olacaktır. Sonra Meryem'in oğlu İsa ve adamları Allah'a niyazda bulunacaklar. Bunun üzerine Allah onların boyunlarında kurtçuklar peyda edecek. Bir tek nefsin ölümü gibi kırılacak ve ölecekler. İsa ve adamları inecekler. Onların yağlarının, kokmuş etlerinin ve kanlarının doldurmadığı bir karışlık yer bulunmayacaktır. İsa ve adamları Allah'a niyaz edecekler. Bunun üzerine Allah onların leşlerinin üzerine deve boyunlarına benzeyen kuşlar gönderecek. Bu kuşlar onları derin bir çukura atacak. Müslümanlar onların yaylarını, oklarını ve okluklarını 7 sene yakıt olarak kullanacaklar. Sonra Allah onlara bir yağmur gönderecek. Kıldan veya kerpiçten hiçbir ev bu yağmurdan kurtulamayacak. Bu yağmur yeryüzünü yıkayacak ve onu ayna gibi bırakacak. Sonra toprağa meyvelerini çıkar ve bereketini geri çevir diyilecek. İşte o gün cemaat nar yiyecekleri ve kabuklarıyla gölgenecekler. Süt bereketlenecek. Nihayet insanların kalabalık cemaatleri yeni doğurmuş bir deve ile yetinecekler. Bir kabile yeni doğurmuş bir sığırla yetinecek ve bir oymak yeni doğurmuş bir davar ile de yetinebilecek. Onlar bu durumdayken Allah bir rüzgar gönderecek ve bu rüzgar bütün müminlerin ruhlarını kabzedecek. Geri kalan insanlar merkeplerin çiftleşmeleri gibi göz önünde çiftleşecekler ve kıyamet onların başına kopacaktır. Sevgili dinleyenler, İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhin Fitneler babı bölümünde zikrettiği bu hadisin şerrinden Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Tüm müminleri Deccal'in fitnesinden korumasını temenni ederiz. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.